آسان شد از دامن شد پیام بول بول Thank you. بهارم بی خزان ای گل بر ما چندر ببوی بی خوابونه بشوال دل کنم شد

سهز بستا سهرت بزدرم بوی گنایون. از خانه من از آن نرفته تو بیا که بر نازد به نازم نیاز من بی تو مرا ببرم جای دیگر در به منی ستاره ی تو به منی چون نسیم بهاری به سهرم شاد و همیشه خوش باشید. برنامه که شنیدید شماره 264 به گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهی و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم شده بود. آهنگ داغستانی و لوری، ترانه از کاوه، اشعار از فیلسوف بابا طاهر و رهی معیری، گویندگان ایراندخت پرتوی و شمسی فضل‌اللهی.